الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. سمرچ الله رب العزت خپل رحمت آسان کړي د خلکو لپاره او معمولی غونتی عمل او مهنت باندې الله خپل رحمت خپل بندیانو ته نازلی نو دومره د خلکو توجه نشته، دومره د خلکو غفلت ته او د الله د رحمت څو امید نساتی څو پته مې ندي. دنیا کې دومره آسان کار بل نشته څومره چې د الله رب العزت رحم او فضل بندتا حاصلول آسان دي. قرآن و سنت دوار دی خبری تعلیم کئی انسان تا. حدیث پاک کے دارا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یقرؤون القرآن وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ. چه داس محفل او مجلس وی چه کده قرآن کریم بیان و تلاوت و درس کی اللہ رب العزت تمرا ملائک رولی گی چه مجلس پټ کی با خپلو هجوم سرا او غنی سرا او دومره د الله رحمت نازلیږي چه رحمت د غیظ پاسه داس شیله کده وریاځي پشان او آیتم د دې خبره اثبات کوي چکو تاسو دا اللہ رحم گوارا ہے نو قرآن کریم تا وقی دے او پا توجو سر ہے واؤ دا دا اللہ دا رحمت سبب دے. حدیث کی راضی چی صحابے کرام وی کلی چی دا قرآن ختمی پا دا وقت دا اللہ رحمت نازلی گی. قرآن کریم دا ختم پو وقت کی اللہ چکم وعدہ کلی دا انسان سرا ناغار وقت کی رشتیا کئی او کل چه انسان باغیبان دے عمل کئی او غد اقبل ذہن نانو باسی اللہ رب العزت دا قرآن کریم پا حق کی بار بار مونږ ته نصیحت کوي وصیت کوي چې ګوره دا قرآن عظیم الشان کتاب دی، بغیر د دین د انسان هیڅ مسله نه حل کیږي. د دنیا او آخرت کامیابی ټوله په دې پورې ده. په دې مسله باندې الله رب العزت سوګند کوي او بیا داغی سوگن عظمت بیانی پخپلا چی دا دیر لوی قسم دے او پدی باندی کم چی انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطہرون. چی دا قرآن عظیم و شان کتاب دے او دا دی دمرا مرتبہ و درجہ دا عزت او احترام دی چې دا د پاکو ملائکو په لاس باندې راغستی شي، نو خلکو دې ته توجه پیدا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي سورې زخرف کې چې فاستمسک بالذی اوحی الیک، تمنګولی ولګو په قرآن باندې چې وحی کول شي تا ته، وانه لذکر لک و لقومک، دا قرآن ستاوم عزت ته استاد قومم عزت ته، او سوف تسالون، کدی پاتشو نو د دې تاسو به کولی شي قیامت کې الله به کوي. یو طرف ته الله رب العزت دا انسان صفت کوي، شان یې ذکر کوي چې وا قران له واخ ورکو، قران سره تعلق پیدا کو او قران کې سوچ او فکر کو، او بل طرف ته دا غي خلق او زم ذکر کوي، قباحت بیانې، زجر او زور نور کوي چاغي قران ته یا وګنک دي، خدا خپل جهالت ته جنوي چې شور جوړ کوي چې وینور. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، اورینا بد پلگی، نوی داس شور جوڑ کے چدا قرآن موانورو بغوگو منلگی. کل زورنا ذکر کیا غی خلقو تا چیغی باکی سوچ و فکر نکی، تا خو اللہ دید پار را لے گلیو. افلا تدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، ولی سوچ نکی دا خلق پا قرآن کی، دا سی معلومی گی چی دی پزرونو باندی جرندی دی، چلا تم راضی مشان خزانه را لګلی دا، او دې ته تم راوخ نشتا ټول وخت د دنیا کارون له ور کړل، او قران د پاره دې سره وخت نشتا. کله زجر ذکر کوي د دې په یاراز باندې چې کو سو کې وته بیان یو دعوت ول ور کوي، داغی نه انکار کوي، داغی نه مخ اړي. والله رب العزت وی من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا، څوک چې زما د کتاب نه مخ واړي نو جون به تنگ شي، د دنیا جون به ډیر د تنگ، د مصیبتونو د غمونو د تکلیفونو. ونحشر يوم القيامة اعمى، قیامت کې به ژوندې کم پاوې سوم ړوند بې. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، دی به وای چې الله زه په دنیا کې روغم، وصول لون پاسول شوم قیامت کې. الله رب العزت به وای چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تا ته زما یاتون راغلیو تا یې رکړیو، نو ته نن یې رکړې شو. حدیث پاک کی راضی چې نبی علیہ السلام وې کلا قرآن ختم کو، نو بیا به اول نه یو پینځه آیاتو نوې بیا به شروع کو. ولې وې سنچی دا دا آیت د سوره فرقان د لاندې راشو چلاوی قیامت کې او پیغمبر وای یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دام په هجران کې راضی چې وبندې ختم کيو به اول طرف نا شروع نکي نو دا په دغه کې حسابي کې چې بس د پرې خو دم نو ځکه او بیا دا ولنا یو پینځه آیات نوې چې هجران پکې روان شي او د دې آیت لاندې روان شي چې نبی علیہ السلام یو ځل ویلو چې ماته د خپل امت اعمال پېښ کړی شو یا معراج کې یا بلوخ کې نما پکې د ثواب کارونو لیدو چې اړې رسان هغه د چې د جمعات کې د الله کور کې سشي پروتي کچرا او ته تنلري کې د ثواب کار دائم پکې ولیدو او ډېر لوی د ګناکار مې دا ولیدو چې وبنده یې قران یو آیت زدکی یاد کیا یو صورت زدکی او یاد کیا بیئیر کی نوی دمرا لوی جرم دا پا کبائرو کی حسابی گی او بیئی سور توحا آیت ہوئی چزک اللہ ہوئی چی کذالکا تتکا آیاتنا فنسیتها تا تزم آیاتن راغلیو تا زدکڑیو نو بیادی ایرکڑیو دنیا محبت تر باندې غالب شو وکذالک الیوم تنسا تم نن ير کلی شوې ستاسو پوس باندې دا صحابه کرام عادتو د قران کریم د ادب او د احترام په حق کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی چیزو پاورت باند ډیر فکرمن او غمجنم چی ما با قرآن تاو نکاتو اروز با تیر شوا چی دا خو ما دا خپل رب ملاقات پری خودو دا غسی دا خلق دا پار زجر و زورن و قرآن کی چیغی پی عمل نکی زده کی ویوی لیکن عمل پی نکی دغسی سرد دینا تحریفی ام کی تخپل مطلب و اخپل معنی نیبل مطلب تاری در طول پتر کی عمل کی حسابی گی دغه سیاغه خلق له زجر ورکی چغی د دنیا د پاره دکې د دنیا د پاره وای تک نبی علیہ السلام ویلو چې من قرأ القرآن فلیسأل الله څوک چې قرآن اولولي نو د الله نه سوال کوي چې څه ضرورت او څه حاجتي الله به قبلی دا دعا دا پارلوی وسیله دا چې دا قرآن تلاوتو کې کار سمرئی او بیا اللہ تا خپل حاجت پیش کے خپل سوال پیش کے اللہ بے قبلی او بیاوی چی اجیو اقوام یقرؤون القرآن یسألون الناس تکہ دا سی خلق براشی دنیا کې چې قرآن بوائی وائی بیا پی دا خلق نواری دا خو اللہ دید پار نورا لے گلے دا خو عظیم الشان کتاب ہو او دا انسان دا آخرت دا پار سبب ہو چې دې کې بالکل د دنیا صحیح ساو د دنیا برخه نه وي، دا و صرف د الله د رضا د پاره ویل شي. دیو جنو پسرینو لیکلی او قرطبی و غیره چې د قران ډیر آداب دي. نو دیم په آدابو کې لیکلی چې دی با په دیوال نشي لیکلی، په ځمکه با نشي لیکلی، که یو آیاتیم څنګه نبی علیہ السلام یو ځل روان په ځمکه باندې سخت شوی و، تپوس یو کوچ داسې هغه بنده وته وی دا دلته یو يهودي و، هغه په ځمکه باندې د تورات آیاتونه ولیکلو. نبی علیہ السلام وی لعن الله من فعل هذا، الله دې لعنت کی په داس خلکو باندې چې دا د کتاب دا به ادبی کوي او به حرمت کوي چې په ځمکه باندې لیکي، به ویلو چې قران د کوم ځای د پاره نازل شوی دی، په کار دا دی چې هغه ځای ته رسول شي هغه زړه دی چې نزلوا علی قلبک باذن الله. نو دیم ویلو چې قران با د سونی په صاحب باندې نشیلی کله، د چاندی په صاحب باندې نشیلی کله، ځکه دا دنیا ده او قران د آخرت ته پار راغلی دی، دی با دنیا نه بالکل ساتي چې دنیا هیڅ شی دې سره خلط نشي. دیم د قران په بیا د به کې شمارلو قرآن عظیم و شان زمونگ ده پار ده اللہ رحمت آسانی، لیکن انسان دی تا توجه نکی، دی لوخ نور کی، دی تا فکر نکی، پا دی بانده عمل نکی. او ډیر زور په دنیا باندې لګی. نبی علیہ السلام ویلو چې قیامت کې والا د قران قاری ته وای چې تا دنیا کې قران لوستو، خدا سي دل لوستو چې څنګه لفظ دی وینې په معنی هم پوي دی، نو دا غسي دا غي په مطلب کې دی فکر او سوچوم کو، نو تا ته دا حکم دی چې لولا او خیجه په دې منزلونو د جنت کې کوم ځای چې ستا تلاوت ختم شي نو هغه ځای کې با منزلوم ختم شي، لیکن تلاوت خو نه ختمیږي. کوم محدثین وی دا غي نمرات صرف الفاظ نه و، آیاتونه لوستل، بلکې دا آیاتونه مطلبونه دا غي معنی هغه کې چې څومره علم او معرفت ته غته نمرادو اخو نه ختمیږي. نو د دغه مرتبه او درجه به هم نه ختمیږي. الله د مسلمانانو د خوشحالۍ لپاره قران نازل کړو چې دې ارسومره خوشحالي کوي، نو په دې باندې دیو کې ارسومره خرچه کوي، نو په دې باندې دیو کې قرآنم امر کړو چې په ذالک فل یفرحو هو خیر مما یجمعون. مؤمنان ته د الله طرف نه حکم دی چې په دې باندې خپل خوشحالي او کې خپل د زړونو سکون او تسلی په حاصل کی. هر څومره مخکې چې دور تیر شوی دی نوی که دا اللہ کتاب سر ډیر ظلم شوی دی، اول چه از دکاو نا کس دکاو بینو صرف دا الفاظ و خدمتو دا الفاظ و از دکڑا وانور سبکنو دا قرآن دکلا خودی تاوی چی تا سنگی وائی ندا سی بمانام پوئی گی ندی سر ایمان مضبوطی گی. اللہ رب العزت وی چی دا مومنانو دا شان دی چی وی ذات فلیت علیم آیاتو زادتهم ایمانا. کل چی دی باندی قرآن لستیشی ایمانی و سر زیادی گی و مضبوطی گی قوی کی گنا. دکه دا قرآن یو یو لفظ چه ده هغه کې د زړونو نشکونه لري کیږي. وجه آیت وې استاد لطبا یو مطلب حاصلېږي استاد زړونو به یو شک لري کیږي چې دا تاسل علم وې دا تاسل اطمینان وې دا تاسل ایمان دې بلشی سره دے انسان ایمان تا ترقی نرسی صرف دا اللہ کتاب سره چلا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ وی بار بار چیز زما پا ذکر سره پا قرآن سره زلونو کی تقویت او محبت پیدا کی گی دم رلوی اجر او ثواب پا بلحس کی نشتا دے سمولی چیز قرآن پا تلاوت او پا لستو کی دے. چ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چې په یو حرف باندې الله لس بدلی ورکي ابي اوي چې الف یو حرف دی لام بل حرف دی مم بل حرف دی دا جدا جدا دي چې واز الف لام مم او ان په دې باندې دیرش نه کې حاصلېږي. اصل خبره ده انسان یقین دی چې یقین په یو خبره خاص شنو بیا اسانی وتا الله توفیق ورکي چاله چې توفیق ورکي ناغي وسره دنیا کارونه هم کوي خپل ضرورتونه هم کوي خپل حلال رزق هم ګټي او قران له هم وخت ورکي دې ته الله توفیق ویل شي چې خلک سوال کوي چې الله مال توفیق راکړي چیز استاد دین خدمتو کما زنیک عملو کما نوانیک عمل دیتا ہوئی ملنہ رب العزت ترغیب ذکر کئی چی کتاب میں نازل کرے دا دید پارا چی تاسوی غلولے تاسوی ازدکے او داستاو دا پارا سبب دا نجاتو گرزی. یا ایو الناسو قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تاستا برحان و حجت را رئے تاستا میو رنا نازل کلا. فاما الذین آمنوا به آمنوا باللہ واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منو. چاچی ایمان پا اللہ روڑو او دی قرآن باندی منگولی و لگولی اللہ بے اخبر رحمت کی داخل کی وفضل او اخبر احسان بپیو کی ویادیم الی سراتا مستقیما. او دنیا کی بہت آدھ صحیح لار ہدایتو کی قرآن تا اللہ رسائی ویلیو چدا اللہ دا اسمان نیو رسائی زمکی تا راز ولندکلی دا مخلوق توی چې په دې باندې لاسونه ولګوي واعتصموا بحبل الله جميعا دا سبب د نجات دی. بغیر د دین اخلاص یې نشته دی. او داسې وخت کې انسان محتاج وي چې طوفانونو کې راګيري نو دې ډېر محتاج وي چې رس زما د پاره سبب د خلاصي وي هر بوټي تلاسه چي اللہ ذکر حبل و طویل دی چه ضرورت پوخ که انسان محتاجی نند هر انسان ضرورت تی پو مصیبتونو کرا گیر دی دنیا پو گناہونو جرمونو معصیاتو کرا گیر دی. اللہ و طوی دا قرآن ستا دا نجات سبب دی کدی تا دی لاسواچو دا دی صدق دی سر دی مینو محبت اساتو الله و دې نجات نصیب کی، الله و دې خلاصې نصیب کی. او کدی نه پلشوي الله ای ایمن قلبین قلبون پتن لګی چې بکمه کنده کې وهلاک شي. الله دې رحم او فضل کړی دې په دې موجوده خلقو باندې چې د قران زده کړه او تاسو نه کړی دا او وخت په وخت باندې ختمونه کیږي، دا د قران احترام دی او د خلقو د زړونو هغه شکل لري کیږي چې ویلو چې قران ګران دی، ارسو کې نشي زده کولی، دا دور علم نغواړي. او الله ویلو چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما سان کړه دې ما سان کړه دې عبرت ته پاره، عبرت دې ته وي چې تب خپل ایمان او عمل صحیح کې، دې ته ویل شي عبرت چې ستا عقیده صحیح شي او عمل صحیح شي. قرآن دې ته پاره آسان دې هغه ګرانواله جدا شي دې چې هغه کې در چا ضرورت نه وي، آسانتیا صرف دا چې ته وای په مطلب یې پوه شي. انو الله رحم او فضل کړی دی پنازرام ویل شي، حفظ باندې ویل شي، ترجمه باندې ویل شي، تقصی بیار پسې د دې احکام او علوم او معارف هم زده کول شي. انسان الله پیدا کړی دی د پاره نو دا هغه مجالسی هغه محافلی چوی که ده قرآن کریم ختم کیگی او یو یو معشوم چه ختمو کی نو ده طول کور ده اصلاح ده پار سببو گرزی بکه جی دم رزدکی او معشوم ده قرآن عبرت حاصل کی چه غبیا پا سنت بانده ام عمل کی که کور ترازیو که ده کور نوزی السلام علیکم وای دغه مخکیم دا سبقونه او دا ولیکن د دې خبرې ذکر پکې نو قران او سنت یو بل سره دا سیمې لاو دي چې یو وینو بل بزهن ترازی مله دې هر چاله توفیق ورکی چې ختمو کی د قران زده کی څنګه چې اجازه تکړه دي چې موږ ماشوم دي او په خپل سکه چې نور ته تعلیم ورکړي. چې نبی له سلام ویلو حضرت عثمان حدیث رضی الله عنه چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، هغه د دې وخت نه شروع شي چې انسان لا بلوغ ته نه رسیدلې او دې متعلم هم شي او معلم هم شي، د دې نه لوی برکت بل نشته دنیا کې. کوم د دې شکریا نه ادا کوم نو دا به د الله د نعمت نه شکر یو شي. الله یې په دې باندې خوشحالي وکړي، په دې شکر ادا کړي، د ځان لپاره ذریعہ د نجات وګڼي. کتا زو په خپل نه ویل خو چې ماشومان وي نستاسو هغه مرتبه او درجه و سره حاصل شو. قرآن سره برکات دادی چې کوم کور کې څه گمراهی څه خلاف ورزی غټول دي سره ختم شي. قرآن چې کوم ځای تراشي نو دا وینا دنیایي سيزونه شیطانی کارونه ختم شي. حدیث کې راځي چې څوک سوره بقره لولي خپل کور کې دیوځي بکړي هغه کور کې سحر اثر نه کوي، جادو اثر نه کوي، کوډي منتر اثر نه کوي، دا د قران برکت دی. نو سه یو برکت یې نه دی، ډیر برکات یې دی. د دنیا هم یو لوی علاج دی، د آخرت لپاره هم نجات دی. خو لیکن زمونږ توجه نشته دی. موږ بیان دا مطلب چې مخلوق سره توجه پیدا شي، چې په دې تاسو نه سلګی نه سو وخت در نه خرج کیږي د دنیا د کار نه پنه پات کیږي ولې ګو خبر کې دی قران له چې تاسو سره کوم وخت فارغی هغه وخت ولا ورکه نو استادانو تبا سمانه نه یي هغه تاسو سره کاوت نشته دی ځکه دا دنیا لږ وخت دی د امتحان ځای دی موږ له الله ډیره خسته مقرره کړې ده اوس هر سکول شو او کله چې دنیا نه رخصت شي نو بیا دروازه بند شي نه عمل کیږي نه سوال قبلیږي نه توبه قبلیږي نو دینه پیدا غست غواړي چې لږ وخت الله رب العزت زمونږ قیمتي کی د قران په وجه باندې د قران په مرګرتیا باندې د قران په ذکر باندې الله رب العزت دې هغه خلقو کورونو کې رحمت او برکت راولي چې قران سره تعلق ساتي او مینه ساتي الله رب العزت دې هر کور ته د قران دا رڼا بوزي چې دې په وجه باندې دا غینه دنیا غتیری لري شي مشکلات لري شي دنیا جون یوم اسو دشی خیست شی آخرتم و آخر دعوانا